Wahyu bab 17. Salah sijine malaikat pitu kang ngasta bokor pitu iku mau rawuh sarta ngandika marang aku. Mreneo, aku bakal nutuhake marang kowe paukumane sundel gedhe kang lungguh ana ing papan kang akeh banyune. Para raja ing bumi padha tumindak cabul karo sundel mau. Lan para wong kang manggon ing bumi wis padha mendem dening angguring bedange. Ing sajroning roh aku digawa menyang ora-ora samun. Aku weruh ana wanita nunggang kewan abang sulak wungu kang awake kebak tulisan jeneng-jeneng panyenyamah. Kewan iku endase pitu lan sungune 10. Dene wanita mau manganggo sarwa wungu lan jinggo, sarto nganggo rerenggan emas, sesotyo lan mutioro, sarto ing tangani nyekel tuwung emas kang kebak sakaing barang najis lan jejembring laku cabul. Lan ing batue tinulisan jeneng sawijining wewati. Babel gede baboning para sundel lan sakeng panggawe nesto ing bumi. Ana dene aku weruh wanita mau mendem margo ngombe getihe para suci lan para seksine Yesus. Aku gumun banget nalika ndeleng iku mau. Malaikat mau tumuli ngandika marang aku. Yo kene kowe gumun. Kowe tak kandani wewadine wanita lan wewadine kewan tunggangane kang endase pitu lan sungune 10 iku. Kewan kang kok deleng iku maune ana, nanging saiki ora ana, lan bakal jedul saka ing teleng palimenganing pati sarta bakal ngalami rusak. Ana dene para kang manggon ana ing bumi kang jenenge ora tinulis ing buku kauripan wiwit jagat tinalesan, iku bakal padha kairaman samangsa padha weruh kewan iku. Dene maune ana, saiki ora ana, mongko bakal ana maneh. Kang perlu ing kene yaiku budi kang wicaksana. Endas pitu iku ngibarati gunung pitu kang dilunggui dening wanita mau. Karo dene uga ngibarati raja pitu. Kang lima wis padha ambruk, kang siji saiki ana, sijine durung teka. Dene samangsa wis teka, iku mung sawetara mangsa. Ana dene kewan kang maune ana, saiki ora ana. Iku dhewe dadi raja kang kawolu, lan iya tunggale kang pitu iku, sarta bakal ngalami rusak. Dene sungu 10 kang kok deleng iku, raja 10 kang durung wiwit merintah, nanging bakal padha nampani panguasaning raja suwene sak jam bebarengan karo kewan mau. Iku padha sarujuk masrahake kasekten lan panguasane marang kewan iku. Kabeh mau bakal padha nempuh perang nglawan sang cempe, nanging bakal padha dikalahake dening sang cempe. Amarga panjenengane iku gustine para gusti lan rajane para raja. Wong-wong kang padha nunggal karo panjenengane iya bakal unggul, yaiku kang padha katimbalan sarta kang padha pinilih apa dene kang setya. Malaikat mau tumuli ngandika marang aku. Saking banyu kang kok deleng, kang dilunggui dening sundel iku, ngibarati para bangsa lan rakyat akeh, tuwin umat apa dene basa. Dene sungu 10 kang kok deleng, lan kewan iku bakal padha sengit marang sundel iku, kang bakal ditinggal ijen lan kawudan, sarta dipangan daginge, banjur kaobong sarana geni. Amarga atine wis dipadangi dening Allah supaya nglakoni kang dadi karsane kanthi tunggal sedya. Apa dene supaya masrahake paprintahane marang kewan iku nganti tumeka pangandikane Allah kabeh wis katetepan. Dene wanita kang kok deleng iku ya iku kutha gedhe kang ngereh para raja ing bumi.